Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 100% Brian med Brian Weikart. Ja, det var til lyden af det her klappepølse-rock her, at Venstres næstformand gennem 10 år, Kristian Jensen, kørte væk fra weekendens historiske krisemøde i Venstre, som blev holdt i Brejning nær Vejle. Og hvor partiet på ganske få timer, hvis man lægger det hele sammen, faktisk mistede hele sin ledelse. Hvor hele den her magtstruktur, som vi alle sammen har kendt i årevis med centrale figurer som Lars Løkke Rasmussen, Kristian Jensen og Claus Hjort Frederiksen. Hele det fundament, der var under dem, pludselig viste sig at være et glasbord, der kunne splindres på et enkelt møde en enkelt aften. Væk er Lars Løkke Rasmussen, der for bare få måneder siden optrådte som en enevældig partikonge, der umiddelbart før valget simpelthen svinger sit parti ind til at blive et centrum højre parti, som hvis første valg var at være i regering med Mette Frederiksen. Den her fuldstændig urørlige mand, vi har vendt os til, havde 9, 10, 12 liv, som overlevede alt, døde pludselig, politisk i hvert fald, på en aften. Og fuldstændig surrealistisk overvære selvfølgelig. Det er så vildt at overvære noget. Jeg er vant til at følge politik, jeg har gjort det i mange år. Og det er jo helt vildt, at det kommer til sådan en situation, hvor intet spin, ingenting kan redde dagen. Det er fuldstændig nøgent, og alle de aktører, vi er vant til at være i, vi ser dem i kontrollerede situationer, hvor de står foran pulte og foran snore og foran mikrofoner og taler kontrolleret. Pludselig er det hele væk, og der er tårer i øjnene, og der er flugt ud af bagdøren og alt muligt. Det er helt vildt at overvære. Lars Løkke Rasmussen er en af de allerstørste politiske skikkelser i dansk politik i det her årtusind. Han står bag helt utrolig mange af de reformer, der har formet vores hverdag, lige fra kommunalreformen over efterlønsreformen til pension og kraftpakker og alt muligt. Og han sad fuldstændig på tronen af sit parti. De gjorde, som han bad om, næsten lige meget. Ja, det var faktisk lige meget, hvad han bad om. Og så er han der bare ikke mere. Kristian Jensen er det selvfølgelig en lidt den samme historie, og så alligevel ikke. Det var ventet, han skulle overtage formandsposten. Det var der lagt op til, selvom de fleste mennesker, det har jo været sådan en stående ting på Christiansborg, man har gået og sagt til hinanden, i hvert fald politikere og spindfolk, at den eneste, Kristian Jensen er nok den eneste, der ikke ved, at han ikke bliver formand på et tidspunkt. Men det så meget sådan ud. Han giver et interview til Berlingske, hvor han taler, som om han allerede er blevet formand, mens Lars Løkke jo er formand, og det fik hele det korthus, det viste sig at være i Venstre, til at blæse sammen på et øjeblik. Det er selvfølgelig, udover det er surrealistisk og mærkeligt, så er det også forventet. Jeg forstår stadig ikke, at Løkke ikke kunne se det her komme. Han snakker endda med mange flere venstrefolk, end jeg gør, men jeg synes ikke, man skulle ringe til ret mange mennesker rundt om i landet, der har bare en lille smule føling med partiets organisation, for ligesom at regne ud, at denne her gang, der var der ikke flere liv. Det var et spørgsmål om, hvornår det sluttede. Og der er også et eller andet helt vildt over, at de to mennesker, Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen, som i nu 5 år med større eller mindre intensitet har bekæmpet hinanden, at de på den måde ender med i billedligt talt at lægge håndjern om hinanden og hoppe ud fra en bro med en sten om benet. Slut med dem, og nu skal partiet videre på en eller anden måde. Det lyder som om, at krisen er over. Det er den jo overhovedet ikke. Den er jo nærmest først lige begyndt. Man skal til at besætte alle de væsentlige poster. Og en af dem, som... Ja, det er jo faktisk ham. Jeg kan ikke se andre end Jakob Ellemann Jensen, der skal overtage... der skal overtage stafetten efter Lars Løkke. Han har også sagt noget. Lad os høre det. Vi har brug for at få plads til lige at sætte os ned og kigge ud over fjorden. Vi har brug for tid til lige at gå hjem og at gå en tur i skoven. Der er selvfølgelig behov for meget mere end at gå en tur i skoven og kigge ud over fjorden. Der er behov for at lave en helt ny magtstruktur i det store borgerlige parti, der skal levere statsministerkandidaten til næste valg. Og man skal selvfølgelig også finde ud af, hvad politikken skal være. Lars Løkke Rasmussen har jo allerede blandet sig hjemmefra. Han tog jo som sagt ud af bagdøren for det her sådan, historiske møde, som det allerede er. Ingen vil nogensinde glemme det i Venstre, og folk, der dækker politik, vil heller ikke glemme det. Der kørte jo en bil op til bagdøren, der timede sin parkering til, at Løkke kunne sige tak for mig og farvel, og gå ud af bagdøren og sætte sig ind i bilen. Han har skrevet på Facebook hjemmefra. Han har ikke givet nogen interview siden, men han har skrevet på Facebook hjemmefra. Der har han lagt den tale op, han gerne ville have holdt, hvis han stadig havde været formand til Venstres landsmøde. Og det er jo det er ikke nogen overraskelse i det. Der er ikke nogen nyheder. Det er meget, meget langt, og det er noget, han alt sammen har sagt før. Vi skal have en stram udlændingepolitik, men der skal også være plads til folk, der gerne vil. Og den slags ting, hvor man både kan tolke den ene og den anden vej i det, og hvor man kan sige, at der er ikke nogen klar retning, men der er lidt til alle. Og det skal den nye formand, som jeg tror bliver Jakob Ellemann-Jensen, det er jeg ret sikker på. Det er jeg helt sikker på. Det skal han så navigere i. Men hvor skal Venstre hen nu? Det er jo det store spørgsmål. Er man stadig en, der går efter det regeringssamarbejde med Socialdemokratiet? Hvad gør man med kvoteflygtningen? Er miljøet vigtigere end fødevarer osv.? Alt det vil vi gerne have snakket med Kristian Jensen om, Claus Hjort Frederiksen, Carsten Lauritsen, Sofie Løde, Lars Christian Lillehold og Stephanie Lose om. De er alle sammen takket nej til at være med her i dag. Men så er der jo så meget, desto mere plads til jer derude. Skriv ind til mig på 42 600 247. Alt hvad I tænker, er I sure over, at Lars Løkke blev outet på den måde, han gjorde? Var det Lars Løkkes egen skyld? Skal Venstre skifte ham? Hvad skal de gøre? Skriv ind om alle jeres tanker, fordi alle bolde er alligevel oppe i luften. Og jeres tanker er jo selvfølgelig præcis lige så gode og spændende som alt muligt andet. Der er massevis af fugle. Du hører nok en gø, og du ser måske en ule. Vi har brug for at få plads til lige at sætte os ned og kigge ud over fjorden. Vi har brug for tid til lige at gå hjem og gå en tur i skoven. Så tager vi afsted. Der er så fuld af sjov. Inde i en skov. Og så til noget ganske andet. Skriv ind om, der kommer masser mere om Venstre løbende, men nu til noget meget, meget andet. Socialdemokratiet vil have 6 dukker, der forestiller børn forbudt i Danmark. Jeppe Brugs, du er retsordfører for Socialdemokratiet og nok så væsentligt med på en telefon. Er det korrekt? Det er helt rigtigt. Ja. Bare lige for at præsentere, for jeg har i hvert fald aldrig selv før i dag overhovedet stødt på fænomenet, at man kan købe et dukker, som forestiller børn, som er altså 6 dukker, som det bliver kaldt. Og det vil du have forbudt. Jeg kan lige beskrive dem lidt. Jeg har nogle tegninger her. Det er sådan nogle dukker, som er iført kjole og børnetøj. Så er de mellem 65 cm og 1 meter høje, og man kan købe dem på nettet for $500 til $1,000. Det er ikke forbudt, man kan bare importere dem. Det vil du have sat en stopper for. Hvorfor? Fordi at vi skal ikke have børnesexdukker. Og i øvrigt, så kan jeg til din meget malende beskrivelse sige, at man kan åbenbart også for nogen, man kan både sætte varme i og lys i øjnene og det hele. Altså, vi vil gerne bekæmpe pædofili. Det skal ikke være acceptabelt at have sex med børn eller mindreårige. Og derfor skal man selvfølgelig ikke hverken kunne producere eller eje eller importere nogle dukker, som meget velligende ligner børn. Med det formål at have sådan nogle børnesexdukker. Ja. Vi to er i hvert fald ikke uenige om, at pædofili skal bekæmpes. Der skal ikke være nogen overgreb mod børn overhovedet. Det er vi meget enige om. Det vi to så skal snakke om nu, det er, om det du foreslår er noget, der hjælper, eller noget, der virker. Et forbud mod dukker, hvad er din dokumentation for, at det bekæmper pædofile? Det skaber mere færre overgreb mod børn. Hvad er din dokumentation? Jamen, det har jeg ikke nogen dokumentation for. Og når jeg ikke har det, så er det fordi, at dem, der forsker i det her, de siger, at de ved ikke, om det vil have en præventiv effekt, altså om det vil afholde nogen fra at gøre det for nogle rigtige børn, fordi de får lov til at bruge en dukke.

til at være i dag. I dag ville det, tror jeg, være utænkeligt at have den diskussion i Folketingssalen, at det skulle være okay og legitimt og lovligt for voksne at have sex med børn. Jamen, derfor, er det ikke også lidt æblepære? Er det ikke lidt æblepære? Vi havde engang en diskussion om, at nogen måtte ytre, at man godt må begå overgreb mod børn, og så her en helt konkret dukke, hvor folk, der jo arbejder med det her hver dag arbejder de med det flere timer om dagen, og de siger, prøv at høre her, der er altså en risiko for, at der kommer flere overgreb. Jeg synes, du lægger mor i munden. De siger, de aner det ikke. Og så synes jeg, du skulle spørge de samme mennesker om, med det argument, mener de så ikke, at altså, hvorfor mener de så, at det skal være ulovligt at producere børnepornofilm, altså tegnefilm eller computerfilm, hvis ikke de skal sige, at det skal være lovligt med rigtige børn. Men med det argument kunne man jo lige så godt sige det. Jeg tror, der er sket det, at teknologien har udviklet sig, at da man laver lovgivning omkring et forbud mod at lave børnepornofilm, altså tegnefilm eller computeranimerede film, der tænker man ikke, vi må også hellere forbyde det med en dukke, fordi det laver man ikke på det tidspunkt. Nu er det så kommet frem, at der er en import af de her dukker, og så mener jeg klart, at vi skal forbyde det. Men hvilke indtryk gør det på dig? Så lad mig spørge på den måde her til sidst. Hvilke indtryk gør det på mig, at man undersøgte det i 2017, og eksperter fra Sexologisk Klinik, Red Barnet, Børnerådet, Børns Vilkår, endte med ikke at anbefale et forbud? Hvilket indtryk gør det så? Så vil jeg spørge på den måde. Jamen, det gør da et indtryk, men jeg er uenig med dem, og jeg har sådan set også tænkt mig at tage nogle snakke med dem, og udfordre dem lidt på med det argument. Hvorfor har de det argument, når det handler om dukker? Hvorfor har de ikke det argument, når det handler om at producere tegnefilm med børneporno? Fordi vi skal ikke have det gjort legitimt at kunne udleve nogle fantasier om at have sex med børn. Det skal vi bare ikke. Mm. Godt, Jeppe Bruus. Jeg fik simpelthen ikke lige fat i de faglige belæg for det. Det har du ikke, men alligevel vil du gå op imod fagfolk. Fagfolk, som har undersøgt det så godt de kan, og de kan ikke afvise. Man kan lige ud fra den præmis der, Brian, fordi hvis du nu skal citere Kuno korrekt, det synes jeg ikke helt, du gør. Det han siger, det er, de ved ikke, om de tipper den ene vej eller den anden vej. Nej. Så det der med at citere dem for at sige, at der er en øget risiko, det mener jeg simpelthen ikke er korrekt. Men det er jo det, de siger. Hvis vi ikke ved, om det, der bliver flere eller færre, så er der jo en risiko for, at der er flere. Jamen, ja, og der er også en risiko for, at der bliver flere overgreb. Lad os lige tage et klip mere med Kuno Sørensen fra Red Barnet. Prøv at høre, hvad han siger her. Det, der kunne tale for det, det er, at der er en stor gruppe af voksne med pædofil seksualitet, altså som føler sig seksuelt tiltrukket til børn, men som har et kraftigt ønske om ikke at skade børn. De har stadigvæk de seksuelle fantasier. Hvis de kunne udleve dem på en dukke, kunne det så betyde, at de fik tilfredsstillet noget seksuelt og lettere kunne holde sig væk fra fysiske børn. Det kunne være det, der var argumentet for det. Fordi der er generelt en misforståelse samfundsmæssigt, at hvis man har en pædofil seksualitet, så er man også samtidig en seksuel forbryder, en seksuel krænker. Og det er, og det ved vi forskningsmæssigt, det er kun en meget lille andel af dem med en pædofil seksualitet, som reelt begår overgreb mod børn. Der foldede han det lidt mere ud. Der er faktisk forskel på pædofile på den måde, at nogle af dem prøver at lade være med at udleve det. De gør det så på en dukke, og det er dem, man kan nå. Det er derfor, hvis de har en dukke, det er derfor, der kan være færre overgreb mod børn, hvis man ikke forbyder det. I fredags var der en førende forsker, jeg kan simpelthen ikke huske hendes navn, men som på PET siger, at det er samme som Kuno siger, og så omvendt siger, at der er lige så meget forskning, der peger på, at det kan have den modsatte effekt, altså at det kan være, jeg tror, man siger til hende, putte benzin på bålet, altså det, at man prøver nogle ting af på en dukke, kan flytte nogle grænser til, at man så også skal ud og udløse det på et rigtigt barn. Og det er jo det, der pointen her. Det er, at man kan ikke med fasthed sige det, at risikoen er større for det ene eller for det andet. Og derfor så vil jeg argumentere for, at man skal have et forbud, fordi det også kan være forbudt på lige fod, som det er forbudt at producere computeren med børnepornofilm. Godt. Jeppe Bruus, retsordfører for Socialdemokratiet. Tak fordi du medvirkede og gav din mening til kende. Fortsat god dag. Radio 24/7. Og hvis jeg er heldig, så har jeg Erling Bonnesen med på en telefon. Ja. Hallo? Ja, hallo. Du er der, Erling. Det var godt. Der er så mange knapper herinde. Jeg er nået lige i starten af udsendelsen at omtale det her hovedbestyrelsesmøde, i Venstre, som var i weekenden. Det er velbeskrevet allerede i virkeligheden. Det trak jo langt ud. Modstanden mod Lars Løkke og Kristian Jensen var massiv. Kristian Jensen vælger på et tidspunkt at rejse sig op. Der er klokken jo sent om aftenen. Og egentlig stille et ultimatum foran Lars Løkke Rasmussen. Enten så trækker vi os begge to, eller så stiller jeg op i en formandskamp mod dig, og så må du se, hvordan det så går. Løkke tager så næste dag bagdøren og træder af som formand for Venstre. Alt det der er vel beskrevet. Og du er jo faktisk, Erling Bonnesen, ikke bare medlem af Folketinget for Venstre, du er også med i hovedbestyrelsen, og derfor var du jo også til det møde i weekenden, ikke sandt? Jamen, det er fuldstændig rigtigt, men jeg kan bare sige, at de enkelte ting på mødet, det skal jeg ikke gå nærmere ind i, anden at, som du siger, at det har været fyldigt omtalt. Jeg kan bare sige, at det var jo naturligvis en hård dag for os i Venstre, og en dramatisk dag, og det påvirker os selvfølgelig alle sammen følelsesmæssigt. Pludselig så står man jo i den situation, at de to øverste stole i Venstre står tomme. Og det er jo ikke, hverdagskost. Men heldigvis så kan vi også konstatere, at Venstre er jo en stærk politisk folkebevægelse og organisation. Og også på samme møde fik man jo, selvom det river i kroppen, så fik man også rystet sig og rystet kroppen, kan man sige. Og kom jo så videre med at få sat dagsordenen til det ekstraordinære landsmøde og fik sat gang i valgproceduren med henblik på selvfølgelig så, som det er velbeskrevet, den 21. at vælge ny formand. Altså det lavede I så efter Løkke var kørt, ikke? Jamen det er klart, det siger sig selv, at nu var der jo, kan vi så sige, hele opspillet op til, som jo alle har kunne følge med i pressen. Jeg kan ikke gå ind i de enkelte ting, men pludselig står man jo der, som du siger, at de to øverste stole i Venstre står tomme. Og det er jo bestemt ikke hverdagskost. Men heldigvis kan vi jo også sige, at nu begynder vi sådan at få rystet os lidt på kroppen, og der blev også sat datoen for det ekstraordinære landsmøde, så vi kan få valgt ny formand, næstformand. Og det understreger bare for mig, at Venstre er en stærk politisk folkebevægelse, og vi har en stærk... Hvordan kan man se, at det er en stærk folkebevægelse af, at formanden og næstformanden ryger på en weekend? Nej, men det er jo okay med det. Det er jo også det, jeg lige prøver at forklare nu, at det var ligesom forbi det punkt, jamen, så fik vi jo også sat dagsordenen på, at så skal vi have det ekstraordinære landsmøde indkaldt, og vi skal have sat gang i valgprocessen, sådan at det lige præcis jo baseret på, at vi har 35.000 medlemmer, skal gøre os klar til processen, at de 850 delegerede, de kan tage stilling til tingene den 21. september. Og det er jo baseret på hele vores medlemsdemokrati. Ja, jamen, Erling, det er jo ikke fordi, altså det vi to skal snakke om, det skal vi jo nå. Det er det vigtigste, vi skal. Det er, hvordan du synes, man skal komme videre. Men jeg kan simpelthen ikke lade være af ren nysgerrighed at spørge dig. Du behøver ikke gå i detaljer med, hvad der skete, men hvordan havde du det, da Løkke var gået ud af døren, og I så går i gang? Altså, hvordan er det for Erling Bonnesen at sidde i det rum? Jamen, det er da helt klart. Det river der i kroppen, når det er, at sådan noget sker. Fordi at når du pludselig har både formandstol og næstformandstol stående tomme, det kan jo ikke gå ubemærket hen over kroppen på en. Så man har da, om så at sige, hele følelsesregisteret i spil der et øjeblik. Det river der i kroppen. Det kan jo ikke være anderledes. Det kunne man også se på ansigtsudtrykket på os alle sammen, at det var noget, der stemte en til alvor. Og det er også det, jeg så markerer, at det lige præcis jo stemte os alle sammen til alvor og siger, nu skal vi altså videre, nu skal vi stå sammen, nu skal vi så have valgt ny formand, ny næstformand, og vi fik i gang sat processerne på det. Og det understreger også for mig, som jeg har markeret her nu, at Venstre er en stærk politisk folkebevægelse. I sidste ende, vi er gode til at diskutere tingene på de politiske emner for alle nuancerne. Nej, hvis I havde været gode til det i partiet, så var det vel aldrig kommet dertil, at en formand og en næstformand er nødt til at gå sammen for bare at have nogenlunde et fredsommeligt liv i partiet. Jamen, der kan man jo bare konstatere, at den proces, den endte, som det jo er velbeskrevet nu, og det jeg så også bare markerer, det er, at vi jo også er gode til i Venstre, som vi jo siger, når vi kigger på de politiske sager og emner, og have højt til loftet, langt til væggen. Og derfor så står vi jo selvfølgelig også godt sammen om at komme videre nu, og det synes jeg jo også, at de sidste par dage her nu har båret tydeligt præg af, at der er, kan vi sige, god gang i også at foreslå forskellige emner, personer til de forskellige poster. Hvad betyder højt til loftet, langt til væggen? Hvad betyder det? Jamen det betyder, når vi kigger på de politiske sager, politiske emner, så er det jo velkendt, at der er vi jo gode til i Venstre at få diskuteret dybden i det, bredden i det, de forskellige nuancer, de forskellige synspunkter på det, men så er vi også gode til at få truffet en beslutning for enden af den debat, og så komme videre. Og det er jo lige præcis derfor, at vi jo så også lægger den linje nu, at her i september, der skal vi jo så have valgt ny formand og næstformand, sådan vi er klar til den politiske sæson, som starter næste sæson her til første tirsdag i oktober, når Folketinget åbner igen. Hvorfor var I så gode til at finde løsninger? Altså, hvis I havde været det, så havde man vel ikke have været en situation, hvor en formand og en næstformand er nødt til at gå, trække sig i et dramatisk møde efter 5 års formandskab, og et påstået formandskab, så det er vel ikke tegn på, at der er sund debatkultur i Venstre? Jamen, vi kan bare konstatere, at nu ovenpå en fantastisk indsats, også fra både Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen, så er der jo rigtig, rigtig mange grunde til, og store grunde til at sige en kæmpe stor tak, hver især til dem begge to, for alle de resultater, de har været med til at bringe frem. Og så er det jo rigtigt, så har der været proces her igennem det sidste stykke tid, som jo så har, kan vi sige, ført til kulminationen, som det er jo velbeskrevet nu. Og derfor så er det jo også, at når vi nu så står der, hvor vi står nu, jamen så skal vi jo ligesom lige ryste os i kroppen, og så få kigget frem til at vælge nye formand, næstformand den 21. september, så vi er klar i skoene og i frontlinjen til det politiske arbejde, som starter med den nye sæson her 1. tirsdag i oktober. Så giv mig lige et par navne til sidst. Hvem vil du gerne have som formand? Jamen, jeg glæder mig over, at Jakob Ellemann Jensen blev nævnt rigtig mange gange og meget i forhold til formandsposten. Har vi kunne gøre det rigtig godt. Han er dygtig, han er skarp, han er god til at kommunikere. Hvad er det bedste, han har gjort? Jamen, der kan du pege på mange forskellige ting, men det handler om ligesom at se på helheden i det her. At når vi også kigger ind på de samfundsudfordringer, Danmark står overfor nu. Hvad er det bedste, han har gjort? Han er et godt moderne svar på, hvordan at det skal takles. Og så vil jeg ikke begynde at gå ind i enkeltsager nu, for det er det, handler om en helhedsvurdering. Okay. Erling Bonnesen, medlem af Venstres hovedbestyrelse og medlem af Folketinget også. Tak fordi du var med her til eftermiddag. Velbekomme. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Vi skal nu i partiet have lagt en strategi for, hvordan vi bedst kommer videre fra den vælgerlusning, vi får i dag. Og jeg vil som led i det arbejde tage en rundtur til vores bagland, partiets bagland, og drøfte situationen med vores tillidsfolk, vores dygtige folk rundt i hele landet. Det var Kristian Thulesen Dahl, formand for Dansk Folkeparti, vi hørte her på valgaftenen, hvor Dansk Folkeparti gik 12,4% tilbage og måtte afgive 21 mandater. Det er helt vilde tal. Og det er så vilde tal, at det er det dårligste valgresultat for et parti i Danmark i 100 år. Som han også nævner her, Kristian Thulesen Dahl, så vil han tage på en rundtur. Og det er han jo i gang med. Og han regner med, der var et ugebrev fra ham, jeg så her i går aftes, tror jeg det var, hvor han sagde, nu er han godt i gang, og i denne her uge bliver han færdig, og så vil han konkludere på, hvad han ligesom har snakket med folk om. Det har jo stået i skyggen, at Venstre selvfølgelig har det, og hvis Venstre ikke har haft de her, jeg ved næsten ikke, hvad man kan kalde det, denne her fuldstændig væk-til-væk-krise i partiet, så havde det her selvfølgelig også fyldt en hel masse med, hvad Dansk Folkeparti egentlig har tænkt sig at gøre. Jeg har tidligere spurgt og interesseret mig for, hvordan det går med Thulesen Dahl. Jeg har været meget interesseret i at få nogle mellemregninger, høre, hvad folk fortæller ham. For eksempel er der nogen, der spørger ham om man skal finde ud af, hvem der har ansvaret. Og er det måske formandens egen skyld? Er det det, folk siger til ham derude? Jeg har ikke rigtig haft held til at få fat på nogen. Kristian Thulesen Dahl har ikke ønsket at medvirke. Han er for travlt, faktisk, for at være helt præcis. Han er for travlt til at være med. Og derfor så må vi jo høre nogle af de andre, han sidder og mødes med. Og i dag har jeg været heldig. Der har Ejler Schytt, viceborgmester i Aabenraa Kommune, for Dansk Folkeparti, sagt ja til at være med og fortælle lidt om møderne. God eftermiddag, Ejler. Ja, god eftermiddag. Tak fordi du vil være med og fortælle lidt om, hvad baglandet egentlig snakker med Kristian Thulesen Dahl om, når man skal evaluere århundredes valgnederlag. Hvad pokker mon det var, der gik galt? Fordi noget er jo gået galt, og det kan jo ikke bare være, at der var en dårlig overskrift hist og modvind hist. Der må være et eller andet helt seriøst forkert, tænker jeg i hvert fald. Vil du ikke løfte lidt af sløret for, hvad du snakkede med Kristian Thulesen Dahl om, da du mødtes med ham? Hvornår var det egentlig, du mødtes med ham? Hvornår var det? Ja, hvornår blev det i grunden? Det er en 14 dage siden. Nå, det er 14 dage siden, jamen. Så godt, du husker det. Hvad snakkede I om? Ja, vi snakkede om både fortid, og vi snakkede om nutid, og vi talte om fremtid. Ja, men det er jo i fortiden der, tænker jeg, at hunden er begravet. Jo. Hvordan ser du på, hvorfor gik det så dårligt, synes du? Ja, det jeg hører fra mit bagland rundt omkring, og det er også med andre partifælde, de hører, det er, at alle de mener, at vi skulle gå i regeringen, dengang det var muligt for at gøre det. Så det, at vi stod på kommandobroen, i stedet for bare, at man måtte tro sig på dækket. Og det er det, jeg hører alle steder, hvor jeg kommer hen. Okay. Så hvad kan man så lære af det, tænker jeg? Altså, så skal man så lære, at næste gang Dansk Folkeparti har 21,0% af stemmerne, og snakker med en mand, der hedder Lars Løkke, eller en anden mand, jamen så skal man så true med at vælte, eller man skal i hvert fald ind i regeringen. Ja. Er det lektien? Simpelthen bruge de modstander, vi får tildelt, og så bruge dem op det her offensivt, og så læser vi for gennemtrum for de ting, som måske har knæppet med her på det sidste. Ja. Og jeg vil sige, at DF har haft stor indflydelse uden for regeringen, der, men ikke tydeligt nok. Det sidste, man fik, det var det her paradigmeskifte. Ja. Men det er jo ikke mange, der forstår, hvad paradigmeskifte det er. Nej, det er da også svært bare at udtale egentlig. Men hvad hedder det? Er der andre ting? Ja. Var der andre ting? Nej, så vi skal synliggøre betydeligt mere vores politik og få det meget mere ud, hvad angår ikke kun udlændingepolitik, men også andre politikområder, som vi virkelig har stor indsigt i og stor indflydelse og vil have stor indflydelse på. Og hvad er det? Blandt andet EU-politikken, den er ikke været synlig nok. Vores holdning til EU skulle være mere tydelig, at vi er meget skeptiske over for, at EU blander sig alt for meget af de danske indre anliggender. Ja. Og så at vi har så indflydelse på, at vi fører en ordentlig sundhedspolitik, og lige adgang til uddannelser, og simpelthen også styr på indvandringen. Altså hvis man havde gjort alt det, så var det ikke gået galt, er det sådan? Nej. Ja, hvis vi er mere tydeliggjort, og så skal vi ud af flinteskolen og bare være mere frække og mere konkrete og mere hårde, simpelthen. Ja. Og hvad synes Thulesen Dahl om at være mere fræk? Jo, han skrev flittigt ned sammen med hans sekretær, og jeg er spændt på at se, hvordan han vil fremføre alle hans samtaler på vores kommende landsmøde nu her den 14. og 15. her i den her måned. Har du fulgt lidt med i, hvad der foregår over i Venstre? Det er jo svært at undgå, kan man sige. Men ja, men det er ikke til at undgå, de har fulgt hele. Det parti der, det tænker jeg jo på. Jeg kan ikke lade være sammenlignet med jer. Det parti, det skifter deres formand ud under stor dramatik, simpelthen. Ja. Han gik jo 4% frem ved det her valg. Jeres parti, I har jo sådan en flink bagland. Det ved du jo godt. Altså, der er meget få, der siger noget til partitoppen, når der er årsmøder og sådan noget. I gik 12,4% tilbage. Ja. Altså snakkede I om, fik I bare i en bisætning vendt, at det kunne være Thulesen Dahls skyld, og han derfor ikke kan være formand længere? Nej, det er ikke været tema, for vi er sikre på, at han er en rigtig mand i spidsen af vores parti. Men han har behov for at få lidt feedback fra baglandet. Selv på den lærestreg, vi har fået nu, det gør, at ledelsen af vores parti vil få meget mere kontakt til baglandet. Det var da interessant, fordi at når I holder årsmøder, jeg har jo været der som journalist mange gange, det er jo sådan en klappesession, ikke? Partitoppen kommer op og siger en masse ting, og så klapper baglandet og går glade hjem. Altså, skal det være slut med det, for eksempel? Altså, jeg er da meget spændt på det kommende landsbyde, hvordan det forløber, for jeg er sikker på, at det er ikke kun klap, det er også nogle bemærkninger, som Kristian Thulesen Dahl måske tager brøden af i kraft af den runde, han nu har haft. Det må vi gøre bedre næste gang. Ja. Og det er klart, at det klappede sidste gang, det er jo baseret på den store fremgang, det havde sidste gang, ikke også? Jo. Så. Men så den her gang synes du, han skal slippe for yderligere repræsentation af formanden, men hvad skal han levere næste gang for, at han skal kunne fortsætte, synes du? Vi skal have fremgang, vi skal have med i vores position, vi skal tilbage have den position, hvor vi er den afgørende tunge på vækstkålen. Ellers så må han være færdig, eller hvad? Det er tæt lov at sige. Det tror jeg ikke, han er. Nå, det tror du ikke, han er? Han er en rigtig mand på toppen. Ingen tvivl om det. Okay. Og det er jo... Politik, det er jo meget uretfærdigt. Vi har jo faktisk sået en masse frø, især inden for udlændingeområdet, og de andre, de har høstet frugterne. For det skete jo derop til valget, det var, at både Venstre og Socialdemokrater, de tog faktisk kopi af vores udlændingepolitik. Og derfor var det med til, at de også fik nogle af vores stemmer. Og nu ser vi så, hvad der sker med Socialdemokrater, som lovede så meget, og det første, de gør, når de kommer til magten, det er at lempe på udlændingepolitikken. Så det er simpelthen... Men der, havde en god formand måske altså forudset forskellige, altså det der, og havde taget højde for det, og havde sikret et godt valgresultat. Altså det her, det kom nok som et chok, at det var så meget, og så kom alt det her med miljø ind på banen her i 11. time. Hvor vi selvfølgelig også har en miljøpolitik, men det har ikke været så synligt, som de andre partier, det gjorde den til, især Venstrefløjen. Jeg tror heller aldrig, jeg har været til et landsmøde i Dansk Folkeparti, hvor miljøpolitikken altså har optaget græsrødderne i en fuldstændig vanvittig grad. Vi har bare ført en fornuftig miljøpolitik. Ja, godt. Ejler Schytt. Ja. Viceborgmester i Aabenraa Kommune. Jeg bliver nødt til at tidsmæssige årsager ringe af. Det var altså enormt hyggeligt. Og fortsat god dag til dig. Men ved du, prøv lige at høre en gang. Ja. Grænsekontrol, som var et fyr over før i tiden, det er jo ved, det er meget inden nu. Tænk, Socialdemokrater, de foreslår en grænsekontrol til Sverige. Hvem har troet det for nogle år siden? Okay, Ejler, den er altså bogført. Og, og tusind tak, fordi at, du var med på en telefon i dag. Det var i orden. Ha' det godt. Fint, ja. Hej. Ny formand, ikke ny formand, hvis ny formand, hvem ny formand, hvornår ny formand. Ny formand, ikke ny formand, hvis ny formand, hvem ny formand, hvornår ny formand. Ja, vi skal tilbage til den historie, vi havde i starten af programmet. Socialdemokratiet vil forbyde dukker. Seks dukker, jeg ved næsten ikke, hvad man skal kalde sig noget. Seks dukker i børnestørrelse. Jeg ved næsten ikke, hvad ordet er, for det der udover, at det er helt usandsynligt klart. Men det vil Socialdemokratiet have forbudt. Men det er svært at finde et fagligt belæg for det. Og Red Barnet har faktisk advaret om, kan man vel godt sige, at der er en risiko for, at der kan blive flere overgreb. Forstået på den måde, at nogen pædofile eller med den slags tilbøjeligheder afreagerer, nu er det bare mig, der oversætter det, på dukker frem for at gøre det ved børn. Og nu skal vi lidt mere ned i substansen. Jeg har psykolog og seniorforsker ved Sexologisk Klinik i København, Susanne Bengtsson, med på en telefon. God eftermiddag. Ja, du var på den anden telefon. Susanne Bengtsson, velkommen til programmet. Tak skal du have. Jeg ved ikke, om du har hørt med tidligere i timen, hvor vi havde Socialdemokratiets retsordfører med. Nej, det har jeg ikke. Det har du ikke hørt. Men det er da godt, du arbejder. Hvad hedder det? Jeg er interesseret i at få så meget som muligt at vide om, hvad forskningen siger omkring det her, de her dukker. Ja. Det er jeg interesseret i, fordi at Socialdemokratiets retsordfører, han hedder Jeppe Bruus. Han mener, at tvivlen må komme et forbud til gode. Men altså, fordi, som jeg har forstået det, er det svært at finde ud af, om det vil føre til flere overgreb eller færre overgreb. Det er noget, man ellers har undersøgt temmelig omfattende. Hvad ved man? Jamen, det kan jeg sige meget kort. Man ved faktisk ikke rigtig noget. Man ved ikke, om det øger risikoen for at lave overgreb, eller det mindsker risikoen. Så... Der er simpelthen ikke lavet forskning på det her område. Vi ved ikke, hvad konsekvenserne af at anvende de her børneseksdukker er. Så man kan sige, at diskussionen af den her problematik, den vil stort set basere sig på holdninger eller vurderinger, snarere end evidensbaseret viden. Man undersøgte det ellers, som jeg har forstået det, i 2017. Da Dansk Folkeparti præsenterede forslag, luftede det her forslag om et decideret forbud. Eksperter undersøgte det og kom til en form for anbefaling af, at man gik ind for et forbud. Nej. Så ja, nogen må jo have undersøgt noget. Ja, ja nej, det har man faktisk ikke. Altså, kan man sige, det man gjorde dengang tilbage i, jeg tror det var 2017, det var spørgsmål, om man skulle forbyde, det var det her med sexdukker, men det man fokuseret på, det var den forskning, der var lavet omkring brugen af utugtige billeder af børn. Og hvis man kigger på den forskning, der er lavet på det område, så kan man ikke finde noget direkte link mellem at kigge på utugtige billeder af børn og det at gå ud og lave seksuelle overgreb på børn. Og hvad vil det sige, at man ikke finder noget link? Hvad betyder det? Det vil sige, at det at kigge på de her billeder, man kan ikke se, at det direkte øger risikoen for at gå ud og lave et overgreb på et barn. Hmm. Og i den forbindelse, så har man selvfølgelig konkluderet, jamen det kunne man jo godt forestille sig, at man kunne overføre den samme tænkning til det at bruge de her børneseksdukker. Men der er faktisk ikke lavet noget forskning på området. Så hvis man skal have noget evidensbaseret viden, så bliver man nødt til at sætte noget forskning på området i gang. Hmm. Gør man, er det noget, I gør? Så? Hvis der bliver givet nogle penge til det, kan man sige, det er jo det store spørgsmål med forskning, det er jo altid, kan man få. Er der behov for det, synes du? Ja, jeg synes bestemt, der er behov for det, fordi det er jo et utroligt relevant spørgsmål. Og man kan sige, at det er jo en rigtig vanskelig drøftelse, fordi på den ene side, så er der jo de her argument om lovliggørelse af de her dukker vil øge deres risiko. Det, man er bange for, det er, at de her dukker, de vil sådan være en, altså kan man sige, legitimere, at man erotiserer og seksualiserer barnet. Man er også bange for, at de her dukker, det kan komme til at udgøre sådan en tæt på virkeligheden træning for brugerne af de her dukker. Mm. Og problem med de her dukker, det er også, at de ikke giver brugeren sådan en korrekt sådan emotionel feedback, fordi brugen af de her dukker, det vil efterlade et indtryk hos brugeren af, at det ikke skader et barn at blive involveret i seksuelle aktiviteter med en voksen. Fordi at det er jo bare en dukke. Der er ikke et dukke, der siger af eller lad være, eller det er ubehageligt, jeg kan ikke lide det. Den der dukke, den ligger der bare. Så det er jo nogle af de argumenter, der er for, at man ikke skal tillade, at man bruger de her dukker. Men omvendt, så er det også meget tænkeligt, at der er nogen, der har den her seksuelle rettighed mod børn, som faktisk vil profitere af at have de her dukker. Vi ved bare ikke, hvem de er. Vi ved ikke, hvad kan man sige, vi kender ikke mekanismerne i det her. Altså, så ja, det vil bestemt give god mening at lave forskning inden for området, men det er meget vanskeligt at få penge til forskning inden for det her område. Der er ligesom ikke nogen, der vil røre ved det her område. Man vil gerne forebygge overgreb. Men Susanne, ja. Hvad synes du selv? Du er psykolog. Og du er seniorforsker på seksuologisk klinik. Jeg er faktisk meget interesseret i at høre, hvad du synes. Forbud eller ej? Ja, altså ja, nu kan man sige, fordelen ved at være forsker, det er, at man godt tillader sig at parkere sin egen personlige holdning til et emne. Det, der er relevant, det er jo, som når man er forsker, det er, hvad viser viden på området? Og jamen, det viser sig ikke noget. Og hvad synes du? Hvad synes du? Det, jeg synes, det er, at man skal få sat noget forskning i gang, hvor man tester af, om det her, det mindsker risikoen for, at der er nogle børn, der bliver udsat for seksuelle overgreb. Okay, Susanne, jeg ringer af. Tak for dit bud. Jeg kan forstå, at forskningen har... Ja, den skal faktisk i gang. Tak fordi, at du er med på en telefon. Selv tak. Du lytter til Radio 24/7. Vi skal lige runde en historie her, som jeg har læst i Zetland. Det her magasin med lange historier. Fordi at de behandler en historie om Rasmus Paludan. Lederne Stram Kurs. Lad os lige høre, at det handler om hans færd på YouTube. Han er jo et stort YouTube-fænomen, det var han op til valget. Nu er det gået lidt i sig selv igen. Lad os lige høre et par Paludan-klip. Du må tale ordentligt dansk her. Du må tale ordentligt dansk, ellers må du tage hjem. Jeg er Rasmus Paludan, frihedens soldat, i svages beskytter, samfundets vogter, danernes lys, sjælefredens kilde, Nordens håb, sandhedens sendebud, fredens skaber. Og partileder for Stram Kurs. Vi er så småt ved at være færdige med vores demonstration for Danmark og mod kriminelle samfundstabere her i Taastrup Homogård. Ja til homorettigheder! Ja til alle de muslimske homoer! Han skal ikke integreres, han skal hjem! Han skal ikke integreres, han skal hjem! Han har været her alt for længe og brugt løs af vores penge. Han skal ikke integreres, han skal hjem! Og det er nogle af de her klip på YouTube, som har fået altså rigtig, rigtig mange visninger. Mange ser dem nogle gange flere hundrede tusind visninger, men sådan er det bare ikke længere, når Rasmus Paludan lægger noget op på YouTube nu, så er der et par tusind visninger. Det har du skrevet om, Frederik Kullager, journalist på Zetland. Det har jeg nemlig. Kan du ikke fortælle mig, hvordan det kan være? Altså, så jeg har siddet og holdt øje med hans profil i rigtig lang tid, og så tænker jeg sådan, kan vide, om manglen på interesse omkring Paludan kun havde noget at gøre med, at vi var ligesom forbi folketingsvalget, han var ikke kommet over spærregrænsen med sit parti. Men så tænker jeg, det kan det ikke være, fordi han bliver bare ved med at pumpe video ud. Manden er på fuld tid nu, han har partistøtte, han tager stadigvæk rundt, han har været på festivaler i sommeren, han har mødt op nede på Blågårdsplads, hvor der var kæmpe kaos tilbage i foråret. Der må være ligesom en tredje forklaring. Og så begyndte jeg sådan at kontakte Google Danmark, som er sådan ansvarlig for YouTube herhjemme, og være sådan, hey, er der sket et eller andet med den der profil? Og de ville så ikke udtale sig sådan konkret om den der om specifikke kanaler, heller ikke Stram Kurs-kanalen. Men jeg kunne ligesom få sådan en generel kommentar, som hed, at personer, som begår ulovligheder, både på platformen, altså YouTube, men også udenfor, de kan miste nogle privilegier, som det hedder. Og en af dem er simpelthen, at man ikke har YouTubes videoalgoritme bag sig. Mm. Og det er det, som Paludan i virkeligheden har virkelig nydt kæmpe meget af. Altså har YouTube fjernet hans, hvad var det, du kaldte det, privilegier i algoritmerne? Præcis. Det har de gjort. Ja. Hvorfor? Ja, så det jeg ligesom kan korte ned til, det er, at han blev jo dømt, Paludan, for racisme. Først så blev han dømt, og så ankede han den, og så blev han så stadfæstet dommen. Mm. Og men omkring der kan man se, at hans daglige visninger i gennemsnit går og falder sådan helt vildt. Altså det er sådan en nedadgående kurve, sådan en skråt nedadgående kurve. Okay. Frederik? Du kan blive hængende, hvis du vil, fordi jeg tror, jeg har Rasmus Paludan med på en anden telefon. Fedt. Ja. Det ja, er du. Ja, ja. Velkommen til Kældermenneske-kanalen, Radio 24/7. Hvad hedder ja, det? Du har ikke den store nier fra Zambia med i dag, kan jeg høre. Nej, det har jeg ikke, Rasmus. Men til gengæld har jeg jo dig med. Og hvad er din forklaring på, at at der er så få, der siger på dine videoer nu? Ja, det er, hvad er der sket? At den mandlige feltmadras og landsforræder Frederik Kullager i samarbejde med Danmarks Radio har jo formået at få YouTube til ved at skabe fokus på nogle helt lovlige og relevante videoer til at tro, at det er uopportunt for dem, at hvad kan man sige, efterspørgselen på videoer er den samme som alle andre. Og så har de simpelthen fjernet muligheden for algoritmen, foreslår vores jord til folk, som har er det Zetland, der ligesom har gået ind der og har knust dig? Nej, nu skal vi ikke tillægge sådan en tredjerangsjournalist. Det gjorde du lige. Det jeg sagde, det var, at Frederik Kullager og DR har selvfølgelig haft et formål med deres gentagende absurde historier, hvor de hele tiden har spurgt YouTube, hvad YouTube har tænkt sig at gøre ved det. Altså, jeg står og taler med en 14-årig mentalt retarderet voldsmand. Nå nej, forresten, det var bare en somalier i Aarhus, og så er det en meget interessant video, som folk elsker at se, fordi den viser virkelig, hvad den her 14-årige somalier er for en person, altså må man jo sige. Han er meget ærlig omkring, hvem han er, ærligt talt. Ikke? Og den mener Frederik Kullager så ikke kan vises, og han gør en stor sag ud af det med YouTube, som så fjerner den uden rigtigt at give kanalen en strike. Så det må man så kreditere Frederik Kullager for, fordi han jo ikke vil have, at folk ser virkeligheden. Men altså, det er klart, YouTube er jo ultimativt ansvarlig for deres egne handlinger. Og de har besluttet at blande sig demokratiet ved at gøre, at nu er der meget færre, der ser vores videoer, selvom indholdet er uforandret. Så det er jo simpelthen fordi, at de ikke længere bliver foreslået, selvom folk gerne vil have dem, når de så opdager dem. Frederik, vil du ikke lige sige noget tilbage? Det tænker jeg, du gerne vil. Jo, altså, jeg vil sige, jeg blev virkelig beskyldt mange ting i forbindelse med det her, men jeg har sådan set aldrig klaget eller anmeldt nogen af Rasmus' videoer. Jeg synes jo sådan set, at i særdeleshed som journalist, så synes jeg faktisk, at YouTube skal være en platform for alle, og jeg synes, at det vil være en kæmpe fejl, hvis YouTube gik så langt at fjerne Rasmus Paludans kanal fra YouTube. Men jeg tror, at det, jeg har været meget opmærksom på i hele det forløb, det har været, hvor meget YouTube har taget del i at fremhæve og skubbe Rasmus Paludans video ud til hele den danske befolkning. Har det irriteret dig, eller hvad? Overhovedet ikke. Mm. Altså, jeg tror bare, jeg har været ekstremt fascineret af, at vi har en politisk skikkelse. Jeg har jo siddet på YouTube i årevis, og det har bare for dansk vedkommende har det været et sted for kun for børne-YouTube og kattevideoer og sådan noget. Og lige pludselig har vi sådan en politisk figur, som ligesom kommer på raketfart, ikke? Altså direkte ind på den største politiske scene, det lige op til et folketingsvalg. Og det synes jeg bare var ekstremt fascinerende. Nu beskæftiger jeg mig med internettet og skriver fra internettet, så det er klart, at men nej, det har overhovedet ikke taget mig. Tværtimod, så synes jeg, det har været med til at understrege, at vi har nogle virksomheder i USA, som har enormt stor betydning for, hvad det er for nogle mennesker, vi taler om, og hvad det er for nogle mennesker, der får taletid her i vores egen lille offentlige sfære. Jeg synes, Paludan, kan det have noget at gøre med, at du er dømt for racisme, for eksempel, at sådan en at YouTube siger, ham deres videoer, det kan vi ikke bruge til noget, de skal ikke promovere sådan noget. Kan jeg slet ikke forestille mig. Altså, der er ikke noget som helst, der indikerer det. Demonetiseringen af vores videoer skete allerede i april. Det vil så jo sige, at Frederik Kulager gjorde en stor sag ud af, hvor upassende han mente, den her video med den 14-årige somaliske beriger var på YouTube. Det var jo, fordi han mente, at det var meget problematisk, at YouTube jo folk vil se, de gerne ville se. Så det her med, at det ikke irriterer ham, det er jo en historie fra de varme lande, eller hvad kan man sige, det som Frederik Kulager plejer at sige hver dag. Men i hvert fald... Frederik Kulager, du bryder bare ind, hvis der er noget, du vil sige den anden vej. Jeg behøver ikke flere løgn fra hans side, men det vil så gerne sige noget overhovedet. Men det er jo også den metode, man har på Radio 24/7, ikke Brian Weikart. Du er jo i samme hus. Men i hvert fald, så vil jeg sige, at det er sådan, at den dom er jo under overvejelse i procesbevidningsnævnet. Og hvis det er sådan, at den står fast, så er bevisvurderingen jo, at jeg skulle have sagt noget om IQ i Afrika. Det var ikke det, jeg rent faktisk sagde, men det var det, som landsretten mente nok med indtil, selvom jeg sagde noget andet. Mm. Så er det jo i så fald, at jeg har sagt sandheden om IQ-forskning. Så det bærer jeg sådan en fritid med medalje. Der er ikke noget på YouTube-siden, der tyder på, at det skulle være det, fordi demonetiseringen bliver sket allerede i april. Og de har haft en hel masse videoer, hvor de har sagt, den kan du ikke tjene penge på. Og så har vi sagt, jamen det kan vi altså godt. Og så har de manuelt vurderet, kan man tjene penge på den, hvis du er live? Og så har de godkendt det. Der er 100 videoer, hvor de manuelt har siddet og godkendt. Den er okay, den må I gerne monetisere. Og så lige pludselig med et slag i april, der sagde de, at alle videoer var ikke egnet til at have reklamer. Okay. Og så selve kanalen fik så at vide her for en måneds tid siden, at nu var hele kanalen fjernet fra moniseringen. Men så siger de bare, fordi regulære... Det skal sørge til at gå stærkt. Du har 5 sekunder. De tjener ikke nær så mange penge, som han påstår. Okay, godt. Frederik, er noget du vil sige til sidst? Du har også 5 sekunder. Nej, jeg vil også bare sige, at det var også i april, at du blev dømt. Så det passer vel egentlig meget godt med det, du siger i forhold til dommen, og hvordan det matcher. Og nu er klokken 16.